aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 lutego, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Suplementy diety pod lupą GIS-u. Inspektorat sanitarny stworzy specjalny wykaz. Prokuratura stawia zarzuty podejrzanemu o próbę zgwałcenia dwóch kobiet w Łodzi. Wnioskuje o aresztę dla niego. Trwa szczyt prezydentów państw tzw. bukaresztańskiej dziewiątki. Główny Inspektorat Sanitarny chce uporządkować rynek suplementów diety. Jedną z propozycji, które mają ułatwić konsumentowi wybór preparatu odpowiedniego dla siebie i spełniającego standardy, będzie wykaz produktów z numerem i adnotacją kontroli GIS-u. Jak mówi Trójce Przemysław Rzodkiewicz z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, teraz w Polsce są zarejestrowane 74 tysiące takich produktów. Chcielibyśmy, aby ten rejestr był funkcjonalny i można było sprawdzić produkt, który nabywamy. W momencie, w którym będzie to uzupełnione o konkretny numer, jak również będzie zaprezentowany wzór etykiety, będziemy mogli jednoznacznie powiedzieć, że ten produkt jest tym, którego szukamy. Jeżeli coś nie jest zgłoszone do tego rejestru, no to jest to przestępstwo. Radca prawny Michał Tracz. Suplementy diety to jest żywność, więc tak jak w jogurtach, nie może być bakterii, nie może być metali ciężkich. Pacjent przychodzi i mówi, poproszę o ten preparat, ten co tego reklamują na wątrobę. Magister farmacji Jolanta Lewczuk. Pan mi tu opisuje po kolei, co ta pani w tej reklamie tam robi, żebym zgadła, co to za preparat. W praktyce te produkty, które budzą zastrzeżenia, są przez powiatowego inspektora sanitarnego wycofywane do momentu zakończenia tego postępowania wyjaśniającego. Wykaz suplementów diety z ich składem i nazwą wytwórcy już dziś można znaleźć na stronach internetowych GIS-u. Więcej o tym w popołudniowej zapraszamy do Trójki. Zarzuty dotyczące usiłowania gwałtów na dwóch kobietach i naruszenia nietykalności cielesnej trzeciej postawiła 29-latkowi łódzka prokuratura. Grozi mu do 12 lat więzienia. Podczas przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do winy. Sprawa stała się głośna w poniedziałek. 23-letnia studentka opisała w mediach społecznościowych to, co ją spotkało nad ranem tego dnia. Wpis wywołał duże poruszenie w sieci. Szczególnie fragment, w którym opisywała, jak została potraktowana przez policjantów, których wezwała po napaści. Według niej funkcjonariusze nie byli zainteresowani jej stanem, zamiast tego mieli ją pouczać, żeby nie robiła sceny. Polski konsul wydalony z Norwegii, odznaczony medalem zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości. Dyplomata został uhonorowany za zaangażowanie w pomoc polskim rodzinom w tym kraju. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że dzięki pracy Sławomira Kowalskiego udało się pomóc ponad 150 polskim rodzinom, których dzieci odebrał norweski urząd. Ten urząd działając często bezwzględnie, zimnie, dla którego widać duże interesy ekonomiczne, odbiera bezdusznie dzieci i nie widzi w tym większych problemów, że te dzieci trafiają do innych rodzin zastępczych. 12 lutego norweskie władze uznały konsula Sławomira Kowalskiego za osobę niepożądaną i nakazały mu opuszczenie kraju. Polska odpowiedziała taką samą reakcją wobec norweskiej konsul w Warszawie. Sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i adaptacja sojuszu do zagrożeń hybrydowych to główne tematy szczytu prezydentów państw tzw. bukaresztańskiej dziewiątki, który rozpoczął się w Koszycach na Słowacji. To grupa skupiająca wschodnie kraje sojuszu północnoatlantyckiego. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. W szczycie prezydentów wschodniej flanki NATO uczestniczy też sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Okazją do spotkania jest bowiem 70-lecie powołania Paktu Północnoatlantyckiego oraz 20. i 15. rocznica dołączenia do sojuszu krajów Europy Środkowej. Współpracownicy prezydenta Andrzeja Dudy podkreślają, że w kontekście adaptacji NATO do sytuacji w naszym regionie istotną jest kwestia przyszłej zwiększonej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Celem Warszawy jest bowiem osadzenie spodziewanych porozumień polsko-amerykańskich w kontekście bezpieczeństwa na całej wschodniej flance. NATO. W planie polskiego prezydenta są też spotkania dwustronne. Andrzej Duda rozmawiał już z prezydentem Węgier Janoszem Aderem, a po południu przewidziano jego spotkanie z estońską prezydent Kersti Kaljulaid. Z Koszyc Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie Radio jest instytucją, która nadaje ton nowoczesności w mediach, mówi prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. W Warszawie trwa spotkanie Komitetu Technicznego Europejskiej Unii Nadawców. EBU jest głównym na świecie sojuszem mediów publicznych. W stolicy odbywają się rozmowy o cyfryzacji radia. Andrzej Rogojski podkreślił, że nasze dokonania w zakresie cyfryzacji radia zostały dostrzeżone przez EBU. Jestem przekonany, że media publiczne będą wytyczały ścieżkę nowoczesnego rozwoju, mówił prezes Polskiego Radia. Na pewno będziemy stawiać mocno na rozwój radia cyfrowego, bo to jest ta technologia, od której już nie ma odwrotu. Nadawcy publiczni rozpoczęli proces cyfryzacji w 2013 roku. Dyrektor techniczny Polskiego Radia Józef Wacnik podkreślił, że to prawdziwa rewolucja w zakresie dostarczania treści. Docelowo w

To wciąż brzmi trochę jak zły sen. Nie żyje Mark Hollis. Szef, założyciel, podpora, siła sprawcza grupy Tok Tok. Wspominamy go dziś przez cały dzień w Trójce, grając klasyk jego grupy. To nasza piosenka dnia. Za chwilę gość Włodek Pawlik, który zagra koncert w Osieckiej w najbliższą niedzielę o 19:00. Władek Pawlik jest gościem magazynku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, witam. Patrzę i naprawdę zdumiewające podobieństwo. Absolutnie, tak zgadza się. Włodek i Staszek, tak? Tak. No w sumie w jednym spali domu, można powiedzieć. Tak. Stali. Wstali, tak. I napisali, prząśniczkę napisali. O. I zagrali w sposób bardzo przebojowy, bo tak naprawdę, gdyby teraz wziąć kontekst tamtej epoki, to jest coś w rodzaju śpiewnik dymowy, to jest coś w rodzaju zbioru przebojów po prostu. Absolutnie tak. No i przebój jak to przebój, musi trwać wiecznie, tak. Ma taką cechę szczególną. Zdałem sobie sprawę, że to jest najprawdopodobniej najbardziej rozpoznawalny i najbardziej zakodowany w naszych umysłach w ogóle śpiewnik w historii polskiej muzyki. Absolutnie zgadzam się z tobą. No to jest XIX wiek, ale trzeba też przypomnieć kontekst tego wspaniałego dzieła, jaki Stanisław Moniuszko zostawił po sobie, czyli śpiewnik domowy dla wtedy w sumie Polski, która nie istniała, tak? I te pieśni po prostu, które trafiły pod wszystkie strzechy, ale też do mieszczan, do szlachty, no po prostu są jednym z tych elementów tego spoiwa, a przy okazji, że możemy rozmawiać po polsku, tak mi się wydaje. Kto wie, czy nie jest to też jeden z istotnych elementów, często zapominany, jak wielką wagę wtedy przykładano do tych śpiewników i że Moniuszko miał tę świadomość, po co to pisze i dla kogo. Powiedz, jak się podchodzi do opracowania na nowo czegoś, co jest no, w pewnym sensie ikoną? Trzeba dojść do korzeni, czyli do melodii po prostu, pewnie, tak? No dokładnie tak. Trafiłeś w samo sedno. No melodia jest tutaj kluczem, jest po prostu tym znakiem rozpoznawczym, tak? Tą latarnią, która prowadzi do celu. Zresztą to nic nowego, jeżeli chodzi o chociażby standardy tak zwane jazzowe, tak? One wszystkie bazują, większość przynajmniej, ta tradycja amerykańska bazuje na piosenkach, tak? Czy to są musicale, czy to jest muzyka swingowa, filmowa z lat 20., 30., 40., 50., czasy era swingu i przetworzone potem na język jazzu do improwizacji, tak? Ale zawsze to jest ten kontekst tych pięknych melodii, czy blues, tak? Czy gospel. To są melodie, to są pieśni. I właściwie tutaj jest jeden do jednego ten sam proces i ta sama potrzeba znalezienia w melodii tego klucza do stworzenia tej przestrzeni dla improwizacji, dla stworzenia stylu, który no, po prostu wchodzi jak gdyby w sferę no, jednak tej jazzowej estetyki, bez wątpienia. Zastanawiam się, czy nie ma jeszcze jednego wspólnego mianownika. Muzyka jazzowa u swoich korzeni była muzyką z jednej strony no, trochę utylitarną, bo była do tańca, do zabawy. Dokładnie. Ale też oprócz tego do jakby gromadnego przeżywania grupowego, prawda, śpiewania wspólnego, grania wspólnego. Domyślam się, że twórczość Moniuszki w owym czasie też mogła pełnić trochę podobne funkcje, prawda? Absolutnie tak. Nawet Prząśniczka, której słuchaliśmy, to właśnie zbieramy się wokół tej Prząśniczki, tak? I sobie śpiewamy, rozmawiamy, śpiewamy i przekonujemy się, że jesteśmy wspólnotą, tak? Czyli muzyka, która łączy, która po prostu spaja, która też daje też radość, tak? Nie ukrywajmy, że ta pieśń, piosenka w sumie... Zresztą ciekawe, ja przeczytałem niedawno, że Moniuszko o tych pieśniach, bo my się tak po prostu upieramy, że są pieśni i piosenki, tak? Moniuszko pisał, że to są piosenki. Także to też jest trochę tak odbrązowienie tego zdjęcia z tego piedestału, co koło takich po prostu monumentalnych dzieł z tej tak zwanej wyższej półki. Nie, Moniuszko w większości swoją twórczość kierował właśnie do nas wszystkich, tak? I te melodie dlatego są takie piękne. W ogóle to był fantastyczny kompozytor właśnie na skalę Schumana, Schuberta, jeżeli mówimy o niemieckiej tradycji pieśni. Ale też bardzo, bardzo polski, dlatego te melodie są tak z nami. Stefan Kisielewski powiedział, że właśnie pieśni Moniuszki po prostu trafiły do takiego krwiobiegu każdego z nas. I to powiedział kilkadziesiąt lat temu i ja myślę, że to w sumie jest chyba jedno z takich ważniejszych kodów DNA w polskiej muzyce i kulturze, właśnie jego twórczość, właśnie ta twórczość, abstrahując od twórczości Chopina, która była stricte instrumentalną w tym samym czasie, gdy Chopin pisał co Moniuszko mniej więcej, to właśnie jednak Moniuszko jak gdyby wypełnił tę lukę właśnie z pieśniami, z utworami wokalnymi. I te dwa skrzydła się dopełniają cudownie właśnie w okresie romantyzmu i to mnie fascynuje. A był genialnym absolutnie kompozytorem właśnie piosenek, pieśni, tak jak Gershwin. Et cetera. To jest ciekawe, to zatarcie granicy między znaczeniem koturnowej pieśni i piosenki, bo przecież nawet arie operowe, które wydają się być no, jednak pieśnią, te z jego katalogu są de facto piosenkami, to przebojami nawet, prawda? No dokładnie. Tutaj w polskiej terminologii muzycznej często są takie dla mnie osobiście duże przekłamanie. Tak samo jak muzyka poważna w Polsce jest takim synonimem, który w ogóle, znaczy nie ma czegokolwiek, co można byłoby porównać w innych językach, tak? No tak, bo klasycznej poważnej Western classical innego, music tak? I po prostu wszyscy wiemy, że klasyczne muzyka. No ja w Polsce, nie wiem dlaczego, widocznie jak tak poszło, że mam jakąś muzykę poważną, ale muzyka poważna bywa i niepoważna. Także ja tutaj bym... Ja myślę, że Moniuszko w życiu by nie pomyślał o tym, że jego muzyka jest bardzo poważna, a tym bardziej, że Prząśniczka, jego teksty zresztą fantastyczne, które dobierał do swoich pieśni, często są bardzo właśnie takie no wręcz satyryczne, często takie z domieszką humorów, no proste, na tamte czasy łatwe i przyjemne. Także tutaj z tej powagi bym po prostu tej koturnowości, która nam została jednak w głowach, jeżeli chodzi o tę romantyczną tradycję, przynajmniej w sferze no, Chopina, którego postawiliśmy na piedestał i właściwie wszystko już jest wręcz na kolanach, to ja traktuję Moniuszkę właśnie tak jak trochę kolegę po prostu z zespołu, bo te pieśni są w moim przypadku akurat no, takim naprawdę naturalnym i bardzo fajnym takim impulsem do improwizacji. No, tak jakby on mi to napisał tydzień temu. No to pewnie dziś Smurki będzie słuchał w niedzielę koncertu, na której zaprezentujesz materiał z tej płyty. Rozumiem, że grasz z zespołem, który zarejestrowałeś płytę, tak? Tak, tak, w oryginalnym składzie. Tak. Poruszasz się na przestrzeni tych utworów no, w dosyć różnych ekstremach emocjonalnych, muzycznych, bo to nie jest tylko i wyłącznie tego typu jazz, jak przy Prząszniczce, prawda? Tam uciekasz też w inne klimaty. Tak, tak, tak. No tak. To są też inspiracje połączone z tym, co ta muzyka i te poszczególne te pieśni, piosenki, tak jak mówię, po prostu gdzieś stworzyły w mojej głowie jakiś pomysł na jakiś element muzyczny, autonomiczny, tak? I niektóre są wręcz, można powiedzieć, jeden do jednego, aczkolwiek nawet i Prząszniczka, jakby się tam dobrze wczytać, to wszystko to też tam są i rytmy nieparzyste, i różne przetworzenia. Natomiast ona jest jednak bardzo rozpoznawalna. Ale są też utwory, które no, przekształciłem, jak gdyby go na nowo przetwarzając. To znaczy bardziej literacko podszedłem, niż tak bezpośrednio je przekazując jeden do jednego, czyli melodia plus harmonia. No, także to jest różnorodność. Także niektóre są bardziej, inne mniej przekształcone, przearanżowane, o tak bym powiedział. Mieliśmy duży kłopot z drugim utworem, bo tylko dwa możemy zagrać. Bo co tytuł, to klasyka, bo i Szumią Miodły, i Ten Zegar Stary, i motyw z Kurantem ze Strasznego Dworu, ale ty zdecydowałeś się na Znaszli Ten Kraj. No bo poznajmy ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa. Włodek Pawlik, zapraszamy wszystkich, którzy mają szansę wygrać zaproszenie do słuchania Trójki, a tych, którym się nie poszczęści, do po prostu włączenia radia o 19 w niedzielę. Dziękuję i zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Paweł Pańta na basie, Adam Zagórski na perkusji i Włodek Pawlik na fortepianie. W Osieckiej w najbliższą niedzielę od 19 zagrają Moniuszkę. Mamy dla Państwa ostatnie dwa podwójne zaproszenia na ten właśnie koncert. Bardzo proszę zadzwonić do Bartosza Gilana 22 i 7 trójek. Minęła już 15.30, pora na piosenkę z naszej płyty tygodnia. To utwory inspirowane wspaniałym filmem Roma. Piękna tarantula Beka teraz. I'm living, but I'm feeling numb. Can see it in my stare. I wear a mask so falsely numb, and I don't know who I am. Despite the world's inside of me pushing me away, I've noticed in others' eyes the time's closing in. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Strange black tie. Decisions lie with foolish men, alone with my life. They're choking and holding me, expecting me to fall. But only if I'm threatened. See the tables turn. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Beck i Tarantula z ścieżki dźwiękowej, a w zasadzie płyty z piosenkami inspirowanymi filmem Roma. Iwana i Bartosz, czyli Rebeka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie na początek, czy przeskok do pisania i... A co się dzieje? Poprawić coś możemy? Nie, chyba mnie nie słychać. Zaraz będziecie słychać. Dobra. Już jest dobrze? Raz. Jeszcze nie jest dobrze. O, widzę. Już, świetnie. Teraz jest super, okay. Teraz super. Myśleliśmy, że po prostu masz taki cichy głos, ale nie, teraz nie. Okay. Wiem, że masz bardzo mocny głos. Pierwsze pytanie, chyba chciałem zapytać o to, czy to jest duży przeskok, jak trzeba napisać tekst po polsku, bo Ja widzę różnicę w waszych tekstach angielskich i polskich. Mhm. Czy to jest duży przeskok? No ja musiałam czekać wiele lat, żeby być gotowa na to. I jest to dla mnie coś osobiście bardzo ważnego, ale wychodzi to bardzo podczas samego procesu tworzenia też instrumentali. Więc tak jakby to współgra z instrumentalami, bardzo tworzenie tekstów po polsku, a angielskie bardziej gdzieś tam siedzę w domu i bardziej piszę, a polskie zostały po prostu wyimprowizowane w trakcie nagrań. Czyli de facto to jest zupełnie inny proces, tak? Troszeczkę tak. No z tego co mówisz, to nawet nie troszeczkę powiedziałbym. Ja zauważyłem, tylko jestem laikiem, więc to, o co teraz zapytam, można obśmiać. Ale zauważyłem, że przy tekstach angielskich bardzo często operujesz powtarzaniem frazy. Przy polskich to jest raczej strumień świadomości, tak bym to powiedział, prawda? I jakby taki pisany tekst. Czy to wynika z tej legendarnej trudności z operowaniem w piosenkach polskim? Nie, raczej właśnie, wręcz przeciwnie, raczej z trudnością w operowaniu angielskim, mi się wydaje, że ta powtarzalność wynika jednak z tego, że to nie jest mój język jakby naturalny i łatwiej mi jest wymyślić dużo więcej fraz w języku polskim. I też staram się zawsze jednak łapać te momenty takiego natchnienia po prostu i jednak z niego czerpać te najważniejsze frazy. A w angielskim dużo siedzę ze słownikiem na przykład i szukam jakichś skojarzeń ciekawych, takie rzeczy. To oznacza, że od pewnego czasu nie rozstajesz się z notesikiem? Był taki moment, ale jednak mimo wszystko bardzo lubię po prostu improwizować też w momencie, kiedy mam bardzo dobrze nagłośniony i zefektowany wokal i wtedy ten głos po prostu płynie ze mnie jak masło i czasem wręcz niektóre frazy musieliśmy ciąć z tych pierwotnych improwizacji, bo były tak chwycone, tak była chwycona emocja po prostu. To proszę tych brudnopisów nie wyrzucać, bo może kiedyś się przydadzą jako bonusy na przykład na wersję deluxe. No to słuchamy Fal. Nocy bez sedna. za falą unoszę się i opadam, tańczę i nie widzę nic, tańczysz i nie widzisz nic. Jedna zaległość płyty inspirowaną filmem Roma otrzymuje od nas dzisiaj pan Piotr Zozorkowa i pan Jan Złosic. Wytłumaczcie, dlaczego Cave Girl ma dwie wersje, bo tam coś jest o wyprowadzaniu psa, a ta druga jest joggingowa, tak? Tak, tak, taki ironiczny tytuł a propos tego, że czasem jestem strasznie leniwa i ciężko mi nawet wyjść z moim pieskiem ukochanym. Tak, tak. Dwie wersje powstały dlatego, że pierwsza właśnie powstała ta, która brzmi bardziej jak remix, czyli u nas to trochę tradycja. Tak nawiązuje do pierwszego w ogóle naszego wydawnictwa, czyli Roxane, która wyszła niby w remiksie, ale tak naprawdę nigdy w oryginale, a tym razem dopracowaliśmy sprawę, jest też oryginał, ale chronologicznie faktycznie najpierw wyszła wersja joggingowa i ona stwierdziła, że spróbujmy podejść do tego od nowa i faktycznie druga próba okazała się również udana. To jeszcze jedno pytanie o pisanie w języku polskim. Jest tutaj, jak na razie mamy dopiero, co my mamy, przełom, koniec lutego, tak? Jak na razie najlepszy polski tekst, kawałek tekstu, fragment tekstu piosenki, jaki słyszałem w tym roku. Choć krzywy masz zgryz, to ładnie się śnisz. Naprawdę, naprawdę przepiękny. Wydaje mi się, że po polsku, przynajmniej w tym utworze, odkryłaś coś zupełnie nowego jeszcze, dla mnie przynajmniej, czyli humor i bawienie się takim rymem, który za mojej młodości nazywał się Częstochowski. O nie. O, no to bardzo, bardzo miło, dziękuję bardzo. To znaczy, no ta piosenka w ogóle miała bardzo dużo różnych, było dużo różnych pomysłów na to, o czym ona ma być. Miała być zupełnie o czymś innym w pewnym momencie, ale faktycznie był taki moment, kiedy wracałam po prostu ze studia i taki niesamowity zachód słońca widziałam. I on, no, to jest tak proste, tak banalne, to jest naprawdę piosenka o zachodzie słońca. No i stąd te rymy, tak, bo stąd te rymy, ale też chodzi... taki obrazek zachodzącego słońca to też jest takie naiwne malarstwo. Tak, prawda? Tak, tak. No i, no i faktycznie ja mam dosyć krzywe zęby. I nawet ostatnio kilka osób zwróciło mi na to uwagę, więc jakby to jest taki ukłon, jakby sama w swoją stronę składam, tak, że wiem, że mam ten krzywy zgryz, ale chociaż ładnie się śnie. Ale z Belą Lugosim już nie przesadzajmy. Dokładnie. Rebeka, bardzo wam dziękuję. To jeszcze powiecie tylko o koncertach, coś? Tak, tak, zapraszamy serdecznie na nasze koncerty. Zaczynamy w połowie marca. 14 marca zagościmy we Wrocławiu, potem w Łodzi i w Krakowie, nie, w Katowicach. A potem to wszystko na stronie tak, internetowej. Na stronie Warszawa, Kraków, Katowice, Sopot, Poznań i Lublin. Także po polsku na koncertach. Rebeka. Tak, będzie super. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Iwona i Bartosz. Dziękujemy. Dziękujemy. Unosi głowę nieco szary tłum. spada w dół, podnosisz swój cień, chwytasz się piór, oddalasz się wzwyż, nie mówisz nic. Jak belu gosi, nie musisz być, choć krzywy masz zgryz, to ładnie się śnisz, bez urządzeń fal spoglądasz w dal. To jest jeden z tych rzadkich przypadków, kiedy jest to naprawdę premiera, ponieważ Wienio zobaczył tę płytę chyba w ogóle po mnie, bo ja dostałem tak. Pierwszy do ręki. Witajcie, witajcie. Piotrek jest pierwszy, ja będę drugi. A w przypadku akurat tej płyty oglądanie jej też ma znaczenie, prawda? Bo dla siebie ta historia graficzna pewnie była szalenie ważna. Powiedz dwa słowa szybciutko o tym. Tak, okładkę namalował, zaprojektował pan Sepeusz Michał Wręga, który był znanym graficiarzem, a obecnie na światowej klasy street artowcem. Zobaczyłem tę pracę i pomyślałem sobie, Michał, ja po prostu muszę mieć to na swojej płycie. Zawsze kombinowałem z okładkami, męcząc się z grafikami. Taki rym, częstochowski. Jak Rebeka. Dokładnie. A tutaj mi się udało rzeczywiście wskoczyć na taką fajną kooperatywę razem z Michałem i jestem mega, mega zadowolony. Wszystkim się podoba ta okładka. Wewnątrz znajduje się 9 kolejnych głów. Jest to seria głów. Do każdego kawałka dopisałem jeden felieton. Można powiedzieć, że poczet nawet. Tak, poczet głów. Nie wiadomo czego, ale poczet. Poczet głów. Tak. Tak, i do każdego, rezygnując z tych pozdrowień, które zawsze obligują płyty hip-hopowe, napisałem po prostu 10 felietonów, w których mniej więcej tłumaczę ludziom, dlaczego napisałem ten utwór, co się działo mi z tyłu głowy i w jaki sposób ta inspiracja dotknęła mnie. Płyta zaczyna się tak. Czarnej kawy, piję znów pomału, a ja rzucam w jej kierunku garść migdałów. Tak, tak. Gdybym mógł zamienić minutę na godzinę, zabrać dziewczynę na czasu margines, lecz nie umiem tego, tylko ona to potrafi. Dziwne rzeczy będą dziać się, kiedy znowu zjawi się ona. Zagina czasoprzestrzeń serią westchnień, a kiedy jestem blisko, czas powalnia gestem, włosów szelestem, usuwa cały bezsens i nagle jakbym trafił w zupełnie nowe miejsce. Lubię uczucie tej hiperminuty, zapominam jaki świat dziś jest zepsuty. Ona jest przy mnie, tylko wtedy to ma sens. Prześwietlamy się wzajemnie, stanowimy jedną część. Daj mi chwilę, ja wiem, będę wytnieniem twoim i twoim snem. W jednej minucie złapię każdy twój lęk i zamienię go w przeszywający dreszcz. Daj mi chwilę, ja wiem, będę wytnieniem twoim i twoim snem. W jednej minucie złapię każdy twój lęk i zamienię go w przeszywający dreszcz. Dzień dla nas, za krótka noc dla nas. powiedz mi, baby, jak to się robi, jak na ten trik patent od ciebie zdobyć, to wszystko ci oddam. Ha. Spontan i chcę najdłużej mieć mistyczny z tobą kontakt. Daj mi sygnał, to połamiemy czas na pustych wydmach, gdzie rozgrzany piach. I musisz przyznać, że szum dzikich traw akompaniuje pięknie, oślepia słońca blask. Chwyć mnie za rękę mocno, zaraz stracimy z ziemią bezpieczną łączność nieznanym dźwiękiem. Ha! Roztocz fale, co rozbijają w pył naturę mroczną świątynią. Ty jesteś jak kapłanem i znowu gdzieś nad ranem czas się rozciągnie przyczyną. Ty jesteś, ja jestem skutkiem. Wypełnij moją przestrzeń, bo życie takie krótkie jest. Daj mi chwilę, ja wiem, będę wytnieniem twoim i twoim snem. W jednej minucie złapię każdy twój lęk i zamienię go w przeszywający dreszcz. Daj mi chwilę, ja wiem, będę wytnieniem twoim i twoim snem. W jednej minucie złapię każdy twój lęk i zamienię go w przeszywający dreszcz. W tym utworze otwierającym płytę Bowska, poza tym m.in. Skubas, Igor Box, Paprodziad, Junior Stress, ty od dłuższego czasu, to w tym momencie jest pewnie kilkanaście lat, starasz się udowodnić, że hip-hop należy poszerzać, a nie zamykać się. Tak, chyba byłem jedną z pierwszych osób, bo tak jako Wieniopele już robiliśmy eksperymenty. Wtedy to było już, można powiedzieć, byliśmy heretykami hip-hopu, już zarzucano nam właśnie to takie rozszerzanie tego w dziwne kierunki i ugniatanie tego jak plastelinę. Dzisiaj mi się wydaje, że każdy to uprawia i tak jak powiedział świętej pamięci Tomek Stańko, dzisiaj muzyka jest w stanie permanentnego kolażu. Każdy z każdym nagrywa, każdy z każdym próbuje swoich sił i łączymy jazz i hip-hop, łączymy rock z hip-hopem. Wszystko oczywiście już było, ale to głowa musi dorosnąć do tego, żeby zrozumieć, że wszyscy jesteśmy artystami i robimy coś, a łącząc nasze talenty możemy wytworzyć całkowicie nową artystyczną jakość. Wiesz co, miejmy nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie było, a poza tym chyba chodzi o to, żeby tego typu mieszanki nie były jakimś ekscesem i wodotryskiem, tylko żeby to stało się powoli normalnością, prawda, że wszystko... Bo muzyka XXI wieku, no taka jest po prostu. Tak, ale najpierw obserwowałem chyba otwarcie swojej głowy na to, żeby hip-hop łączyć z różnymi gatunkami i obserwowałem trochę z dystansu wszystkich różnych muzyków, którzy mimo wszystko mieli to za gatunek infantylny, być może jeszcze nie do końca rozwinięty. I nawet wycieczki traktowali bardziej jako taką konfekcję trochę, taki gadżet. Taki gadżet, tak. A dzisiaj ja widzę, że to jest niezbędny im też zabieg, żeby mogli witalizować jakby swoją muzykę albo przekładać ją, prezentować ją szerszej publiczności poprzez fanów hip-hopu jakby. Te zabiegi już dawno w Stanach były mocne i głośne. My teraz, mam wrażenie, dzisiaj dopiero tego dotykamy w takiej totalnej wersji. No i ja jestem do tego reprezentantem tego zjawiska. Bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś z tą płytą tak wcześnie, tak, że otworzyliśmy pierwszy istniejący na świecie egzemplarz właśnie dziś. Dokładnie. Mamy jeszcze 2 tygodnie, mam nadzieję zaprosić cię na felietony, nazwijmy to tak, skoro tutaj są przy każdym obrazku szersze. No i zobaczymy, jak bardzo poszerzyłeś na tej płycie to, co, nie wiem, 15 lat temu z tobą kojarzono. Horyzonty muzyczne, tak. Wienio, raz jeszcze z najnowszej płyty. Bardzo dziękujemy za magazynę. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Bardzo dziękuję. Boli mnie, czuję, że zaraz zejdę. Tracę energię, do serwisu wysyłam mayday. Objawy stają się nieprzyjemne, dzienne. Napady dreszczy we mnie, coś skrzypi i trzeszczy. I w związku z tym nie jest najlepszy stan, który właśnie zaczął się pieprzyć.